Ana Mišković, Marko Pejaković, Igor Katona, Branka Budimski, Vitomir Gulikorić, Magdalena Stažić opravdala se i Maren Modrić. 12 vijećnika je nazočno. Pozdrav svima. Otvaram 5. sjednicu Gradskog vijeća Županja. Pozdravljam sve članove Gradskog vijeća, gradonačelnika, direktore i ravnatelje gradskih poduzeća i ustanova, pročelnike upravnih odjela grada, predstavnike medija i ostale nazočne. Utvrđujem da je od 13 članova Gradskog vijeća današnjoj sjednici nazočno 12 članova, tako da vijeće može donositi pravovaljane odluke. Za današnju sjednicu Gradskog vijeća Županja predlažem dnevni red kao što je predložen u pozivu uz kojeg su javno objavljeni materijali 16.12. i kojeg ste dobili, te jednu dopunu dnevnog reda kao zadnju točku 41. I to razmatranje prijedloga odluke o davanju suglasnosti za sklapanje dodatka ugovora o kupoprodaji, a koje materijale ste dobili 19.12. Molim članove Gradskog vijeća da se izjasne o predloženom dnevnom redu. Tko je za predloženi dnevni red? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće sa 12 glasova za utvrdilo dnevni red današnje sjednice. Možemo... Prije prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, molim da se izjasnimo o zapisniku sa 3. sjednice Gradskog vijeća Županja, održane dana 15. rujna. Da li ima primjedbi na zapisnik? Ako nema, molim da se izjasnimo o prihvaćanju zapisnika. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za usvojilo zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Županja. Isto tako, molim da se izjasnimo o zapisniku sa 4. sjednice Gradskog vijeća Županja, održane dana 20.10. ove godine. Da li ima primjedbi na zapisnik? Ako ne, molim da se izjasnimo o prihvaćanju zapisnika. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za usvojilo zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Županja, održane 20. listopada ove godine. I možemo preći na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva točka je aktualni sat, a za današnju sjednicu u predviđenom roku predana su pitanja jednog člana Gradskog vijeća, pa pozivam kolegu Katonu da postavi pitanja. Veliki pozdrav svima. Srdačno vas sve pozdravljam prisutne ovdje u našem kulturnom centru i sve slušateljice i slušatelje Hrvatskog radija Županje i s ove pozicije želim vam svima čestitati sretan Božić i sretnu novu 2026. godinu. Neka bude uspješna i neka bude bolja nego ova koja je iza nas. Za današnju temu imam dva pitanja, odnosno prijedloga, ali prije svega bih htio i sa ove pozicije čestitati gradonačelniku gospodinu Damiru Juzbašiću, upravnom vijeću vrtića, kao i svima vama koji ste bili u poziciji poduprijeti povećanje plaća našim odgajateljicama u vrtiću. Hvala vam. Prvo pitanje moje, odnosno prijedlog, je uporaba pirotehničkih sredstava u gradu. Svjedoci smo da u večernjim satima na rubnim dijelovima grada, nasip, muzej, graničar, znači sve ono gdje je zatamljen autobusni kolodvor, se bacaju pirotehnička sredstva. To nažalost rade maloljetnici. U par navrata sam ih i osobno vidio i upozoravao. Moja je molba, odnosno prijedlog, da naši komunalni redari, a to je gospodin Zdravko Josipović i naš novi viši referent za komunalnog redara, gospodin Ivan Kobaš, u suradnju sa policijskom postajom, rade pojačani nadzor kritičnih lokacija, jer znamo kako bacanje petarde utječe na one koje petarde ne bacaju, kako utječe na ljude koji imaju poteškoće i kako utječe na kraju krajeva na kućne ljubimce. Smatram da je Božić vrijeme mira, ljubavi i veselja, a bacanje petardi nikako to ne može biti. I drugi moj prijedlog, odnosno komentar, je na regulaciju prometa u Vinkovačkoj ulici. Znamo da projekt kreće na godinu. Odgodili smo podizanje sredstava, pokretanje radova. Međutim, u par navrata su me ljudi pitali i komentirali brzinu kretanja tom ulicom, pogotovo kada rekonstrukcija bude. Naša glavna žila kucavica u gradu je ulica Josipa Jurija Štrosmajera koja ima 4 trake. Svi se boje i strahuju da će Vinkovačka, kao što je i sada glavni ulaz u grad, ostati takva. To je stara ulica, svi imaju, odnosno velika većina, spavaće sobe sa prednje strane i znamo i dan danas da se tamo vozi po 80-90 km na sat. Imamo jednu kameru i dok vremena ima, znam da je projekt gotov, ali da se poradi na rješenjima da ipak preusmjeravanje teških tereta, većine prometa, bude na ulicu koja je zato predviđena, Josipa Jurija Štrosmajera. Hvala i živjeli. Hvala. Evo, nadležni pročelnik Nikolozo će odgovoriti na pitanje. Pa, lijep pozdrav svima. Hvala na vašim pitanjima. Što se tiče pirotehničkih sredstava, evo, mi ćemo odmah sutra pokušati organizirati nekakav radni sastanak sa djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova i zajedno sa kolegama komoredarima vidjeti način na koji bi oni se mogli uključiti u kontrolu bacanja te pirotehnike. Nemamo saznanja da je do sad bilo nekakvih nemilih događaja, odnosno ozljeda. Nadamo se da će tako i završiti. Što se tiče vašeg drugog pitanja, projektna dokumentacija, odnosno glavni projekt za rekonstrukciju Vinkovačke ulice, izrađen je na temelju posebnih uvjeta koje je izdala nadležna županijska uprava za ceste. Znamo da je to najprometnija ulica u gradu. Projekt je izrađen u skladu, kažem, tih posebnih uvjeta. Županijska uprava je potvrdila da je glavni projekt izrađen na temelju toga i ishođena je građevinska dozvola. Početak radova, odnosno izvođač koji bude izabran putem javnog natječaja, je dužan napraviti elaborat privremene regulacije prometa. Tako da je ovo vaše pitanje za tijek odvijanja radova, odnosno regulacija prometa, će se riješiti tijekom izvođenja radova. Mi smo pokušali u par navrata djelovati na te prekršitelje, odnosno pojačanu brzinu kretanja vozila, postavljajući i detektor brzine koji je vezan tamo sa onim semaforom, tako da on svaku veću brzinu kretanja od 60 km na sat pali crveno svjetlo. To je jedan prvi slučaj, a drugo je da smo postali kućište mirača brzine, baš zato da djelujemo na nesavjesne vozače i pokušamo smiriti. Ulica je projektirana za brzinu kretanja 50 km na sat, tako da nema drugog načina koji je grad mogao tu utjecati još. Hvala. Ako smo gotovi sa ovim, onda predlažem da pređemo odmah na drugu točku dnevnog reda, a to je razmatranje prijedloga proračuna grada Županje za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu i odluke o izvršavanju proračuna grada Županje za 2026. godinu. Obavještavam gradsko vijeće da je član gradskog vijeća gospodin Igor Katona podnio pisani amandman na prijedlog proračuna grada Županje i projekcije. Svi članovi gradskog vijeća obaviješteni su o podnesenom amandmanu dana 19.12. Nakon uvodnog obrazloženja izvjestiteljice provest ćemo zajedničku raspravu o prijedlogu proračuna i prijedlogu odluke, a nakon toga pristupiti glasovanju o svakom prijedlogu posebno. Molim izvjestiteljicu gospođu Troha da nam obrazloži ove prijedloge i izvijesti vijeće o stajalištu odbora za proračun i financije. Hvala. Najprije lijep pozdrav svima. Pred vijećnicima se danas nalazi prijedlog proračuna grada Županje za 26. godinu i projekcija za 27. i 28. godinu. Odbor za proračun i financije je na sjednici održanoj u petak 19.12. jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog kao i prijedlog odluke o izvršavanju proračuna grada Županje za 26. godinu. Dakle, proračun za 26. godinu planiran je iskazan na razini skupine ekonomske klasifikacije kao i projekcije proračuna. Vrijednosti su iskazane u eurima, a u proračunskom ciklusu za razdoblje 26. do 28. godine obvezna je primjena novih oznaka izvora financiranja za prihode vezane uz sredstva Europske unije. U proračunu za 26. godinu su izmijenjeni nazivi skupina unutar izvora razreda 5, odnosno pomoći. Kada su u pitanju prihodi, oni su planirani za 26. godinu u iznosu 11.778.983 eura. Projekcije prihoda su također planirane na bazi prihoda za 26. godinu uz umanjenje prihoda koji su malo vjerojatni za realizaciju, a to su prije svega pomoći. Planirani prihodi poslovanja razred 6 iznose 13.463.000 eura. Među njima najveći udio imaju pomoći u iznosu 4.939.000 eura i prihodi od poreza na dohodak 4.714.000 eura. U ovom iznosu 4.700.000, 4.5 milijuna se odnosi na sam porez na dohodak. Kada su u pitanju pomoći, najznačajnije su ona za fiskalno izravnanje, planirano iznosu 1.012.000 eura, zatim 570.000 eura za fiskalnu održivost dječjih vrtića, 690.000 eura za izgradnju biciklističke staze i 680.000 eura za obnovu zgrade DVD-a. Kada su u pitanju nekakve još značajnije promjene vezane za proračun 26. a u odnosu na proračun 25. tu je zapravo najznačajnije smanjenje prihoda vezano s šumski doprinos, koji je prethodne dvije godine oko 500.000 eura, dok je za 26. godinu planiran u vrijednosti 50.000 eura. Smanjeni su i prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, najviše zbog manjeg očekivanja prodaja zemljišta u zoni. Kada su u pitanju rashodi, planirani su u iznosu 15.962.463 eura. Najznačajniji među njima su rashodi za zaposlene. Planirani su u iznosu 4.351.000 eura, a oni se odnose na plaće zaposlenih gradske uprave, svih proračunskih korisnika, dakle vrtića, knjižnice, muzeja, javne vatrogasne postrojbe, te na plaće povremeno zaposlenih kroz programe javnih radova i Zaželi. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 1.982.000 eura, financijski rashodi u iznosu 122.000 eura, subvencije u iznosu 234.000 eura, naknade građanima u iznosu 595.000 eura, te ostali rashodi u iznosu 1.299.000 eura. Nabav nefinancijske imovine planirana je u vrijednosti 7.379.000 eura. Tu su u pitanju investicije, među kojima su najznačajnije u sljedećoj godini rekonstrukcija ceste i pješačke staze u Vinkovačkoj ulici, plan 3,45 milijuna eura. Zatim izgradnja staze za karting, plan 1.520.000 eura. Izgradnja biciklističke infrastrukture 825.000 eura. Uređenje zgrade vatrogasnog doma 800.000 eura. U računu financiranja za 26. godinu planiran je primitak u ukupnom iznosu 4.864.000 eura. Dakle, 4,8 miliona eura. To je zapravo ovo dugoročno zaduženje koje je planirano izvorno dijelom i u 25. godini, ali prebačeno na 26. godinu zbog kratkih rokova i samo kraja godine te odgode planiranih investicija. Planirani izdaci iznose 681.000 eura. Dakle, detaljno obrazloženje posebnog dijela proračuna koje se temelji zapravo na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika i upravnih tijela izradili su nadležni pročelnici, odnosno korisnici samih gradskog proračuna. Plan je, kao i projekcije, napravljen s pretpostavkom uravnoteženog proračuna, odnosno bez prenesenih i ostvarenih viškova i manjkova, te se sa pretpostavkom nastavka pozitivnih trendova u gospodarstvu. Uz proračun vijeće donosi i odluku o izvršavanju proračuna za 26. godinu, a kojom se utvrđuju prihodi, primici, rashodi, izdaci, opseg zaduživanja, ovlasti i drugo. To je to. Hvala. Molim gospođu Martinu Marić, predsjednicu Odbora za statut i poslovnik, da nas izvijesti o stajalištu odbora povodom pisanog prijedloga za izmjenu prijedloga proračuna grada Županja za 2025. i projekcija za 26. i 27. koje je podnio gospodin Igor Katona. Dobar dan, pozdravljam sve prisutne. Odbor za statut i poslovnik zaprimio je prijedlog člana gradskog vijeća za izmjenu i dopunu prijedloga proračuna grada Županje za 25. godinu i projekcije za 26. i 27. godinu. Sukladno članku 48 Poslovnika gradskog vijeća Županja, prijedlog za izmjenu ili dopunu prijedloga odluke podnosi se pismeno u obliku amandmana uz obrazloženje prije početka rasprave o predloženoj odluci. Odbor za statut i poslovnik na sjednici održanoj 22. prosinca 25. utvrdio je sljedeće. Prijedlog Igora Katone, člana gradskog vijeća, podnijet je pisano u obliku amandmana uz obrazloženje te se o njemu može raspravljati i odlučivati kao urednom amandmanu. Hvala. Otvaram raspravu u prijedlogu proračuna. Te prvo dajem riječ gospođi Tajani Troha da se izjasni o amandmanu gospodina Igora Katone. Dakle, predlagatelj proračuna odbija navedeni amandman. Već samim rebalansom proračuna za 25. godinu smanjeni su planirani troškovi za sufinanciranje nabavke školskih oprema sa 100.000 eura na 87.700 i to na temelju realizacije u 25. godini. Pod pretpostavkom zadržavanja troškova za nabavu knjiga za osnovnoškolce i sličnog broja djece u srednjim školama, planiranih 100.000 eura je dovoljno za povećanje naknade za srednjoškolce. Hvala. Neko za raspravu? Izvolite, gospodin Katona. Hvala. Ja se ovim putem ispričavam još jednom što u petak nisam mogao biti prisutan na sjednici Odbora za financije, budući da sam imao nastavu. Međutim, dobio sam zapisnik, zahvaljujem se na njemu i tamo je bilo istaknuto da se amandman ne prihvaća. Međutim, ako sam ja dobro shvatio po vašim riječima, amandman se ne prihvaća, ali povećanje srednjoškolcima ide za narednu školsku godinu sa 100 eura na 150 eura. Jesam li ja to dobro razumio? Da će 100.000 eura biti dovoljno za iduću školsku godinu. Koliko sam ja slušao, tako je rečeno. Pod pretpostavkom da se ne promijeni značajno broj djece ili da ne narastu značajno vrijednost knjiga, da, to je to. Znači, to je otprilike iznos 100.000 eura sa zadržavanjem starih brojki, znači nabavljenih knjiga i pomoći za srednjoškolce. Izvolite. Budući da sam i u amandmanu jasno istaknuo, u ovoj školskoj godini u osnovnoj školi Ivana Kozarca imamo 57 učenika osmog razreda, u osnovnoj školi Mate Lovraka 21 i to je bila moja kalkulacija. Meni je bilo jasno da je iznos predviđen od 100.000 bio prevelik, vidio sam da je zadržan i za iduću školsku godinu i kažu ruka ruku, mi je obraz oba dvije, stoga vas ovdje držim za riječ da od iduće školske godine, znači 26. 27. našim srednjoškolcima ide sufinanciranje nabavke udžbenika sa 100 eura na 150 i stoga nemam nikakvi problem što se moj amandman ne prihvaća, jer neprihvaćanje ide u smjeru koristi učenicima, što mi jeste bio krajni cilj. I hvala vam svima što ćete podržati tu odluku kada za to dođe vrijeme. Hvala. Ok, može samo pitanje, molim vas, da li u tom slučaju povlačite amandman ili ostaje da ga damo na glasovanje? U tom slučaju ću ga povući. Hvala. Evo, utvrđujemo da je gospodin Igor Katona se izjasnio o povlačenju amandmana koji je podnio. Da li ima neko za raspravu po pitanju proračuna? Ako ne, onda možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite o donošenju proračuna grada Županje za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu. Tko je za? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hvala. Utvrđujem da je gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo proračun grada Županje za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu. A sada molim da se izjasnimo o donošenju odluke o izvršavanju proračuna grada Županje za 2026. godinu. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hvala. Utvrđujem da je gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o izvršavanju proračuna grada Županje za 2026. godinu. Možemo na sljedeću točku, a to je razmatranje prijedloga trećih izmjena i dopuna proračuna grada Županje za 2025. i projekcija za 2025. i 2026. godinu i odluke u izmjeni odluke i izvršenju proračuna grada Županje za 2025. godinu. Hvala. Nakon obrazloženja ćemo samo donijeti odluke o svakom prijedlogu posebno. Dakle, pred vama su treće izmjene i dopune proračuna grada Županje za 2025. godinu. Odbor za proračun i financije je na sjednici održanoj u petak jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog, kao i prijedlog odluke o izmjeni odluke o izvršavanju proračuna za 2025. godinu. Dakle, razlog za ove izmjene je usklađivanje pojedinih prihoda i rashoda sa predviđenim poslovanjem, kao i sa ulaganjima i sa ostvarenjem proračuna u dosadašnjem dijelu poslovne godine, te odgoda planiranog početka povlačenja novaca iz odobrenog kreditnog zaduženja za 2026. godinu. Izmjenama i dopunama mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, a predloženim trećim izmjenama i dopunama proračuna umanjeni su ukupni planirani prihodi za 2,4 milijuna eura i oni sada iznose 11.356.953 eura. Primici od financijske imovine i zaduživanja su umanjeni za 700 tisuća eura odnosno u odnosu na prethodni plan. Te planirani ukupni rashodi su umanjeni za 3 milijuna 21 tisuća eura i sada iznose 11 milijuna 123 tisuća eura, dok su planirani izdaci uvećani za 10 tisuća 660 eura i sada iznose 1 149 730 eura. Najznačajnija promjena unutar prihoda je vezana uz skupinu 63, odnosno pomoći. Dakle, one su umanjene u odnosu na prethodni plan za 2,5 miliona eura, a najznačajnije umanjenje je vezano uz rekonstrukciju Vinkovačke ulice i to u iznosu milijun eura, zatim za izgradnju biciklističke staze u iznosu 690 tisuća eura i za obnovu i rekonstrukciju zgrade DVD-a u iznosu 680 tisuća eura. Dakle, u pitanju su tri značajne investicije koje su izvorno planirane, odnosno planiran je njihov početak u 2025. godini, no odgađa se za 2026. godinu. Najznačajnije smanjenje unutar rashoda je vezano uz rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Dakle, ovo što smo pričali ranije, zapravo je u pitanju umanjenje od 1,5 milijuna eura vezano za rekonstrukciju Vinkovačke ulice, zatim 820 tisuća eura za izgradnju biciklističke infrastrukture, te unutar dodatnih ulaganja umanjenje u iznosu 800.000 eura za ulaganja na zgradi DVD-a i u iznosu 194.900 eura na zgradi dječjeg vrtića Maslačak. Dakle, sve su ove investicije barem dijelom financirane iz pomoći, a i iz planiranog kredita. Planirani primici umanjeni su za 700.000 eura, kako je već rečeno ranije. Ovim izmjenama proračuna je planirano dugoročno kreditno zaduženje, prethodnim je planirano dugoročno kreditno zaduženje na iznos 700.000 eura, ukupno zaduženje je 4.900.000 eura i ono je u potpunosti izbačeno zapravo iz plana za 2025. godinu, a kredit mora biti realiziran zaključno sa 30. lipnja 2027. godine. Dakle, i dalje je evidentan porast općih prihoda i porast troškova, pa je važno racionalno trošiti proračunska sredstva kako bi se održala ravnoteža proračuna. U predloženoj izmjeni odluke o izvršavanju proračuna za 2025. godinu su izmijenjeni članci koji su zapravo vezani uz samo kreditno zaduženje, te molim da nakon rasprave usvojite ove prijedloge. Hvala. Evo, otvaram raspravu o ovim trećim izmjenama i dopunama proračuna i o prijedlogu odluke o izvršavanju proračuna. Da li je netko za raspravu? Ako ne, onda molim da prijeđemo na glasovanje. Pa prvo, molim da se izjasnimo o donošenju trećih izmjena i dopuna proračuna grada Županje za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo treće izmjene i dopune proračuna grada Županje za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu. A sad molim da se izjasnimo o donošenju odluke o izmjeni odluke i izvršavanju proračuna grada Županje za 2025. godinu. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o izmjeni odluke o izvršavanju proračuna grada Županje za 2025. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga odluke o uvođenju riznice grada Županje. Molim izvjestiteljicu gospođu Troha da nam obrazloži i ovaj prijedlog. I izvijesti također vijeće o stajalištu odbora za proračun i financije. Hvala. Dakle, ovom odlukom se uvodi sustav rizičnog poslovanja na razini proračuna, odnosno grada i proračunskih korisnika grada Županje, te objedinjena glavna knjiga proračuna. Odbor za proračun i financije je na sjednici održanoj 19.12. jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog. Dakle, člankom 50 Zakona o proračunu propisano je da jedinice lokalne samouprave ima jedinstveni račun proračuna, a na kojem se ostvaruju zapravo svi priljevi, izvršavaju svi odljevi proračuna i proračunskih korisnika. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu je definirao kako proračun ima obvezu uspostaviti objedinjenu glavnu knjigu proračuna do 1. siječnja 2026. godine, a uspostavljanje nje je zapravo predkorak je uspostavljanje same riznice. Uspostavljanjem riznice stvaraju se pretpostavke za učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima, te molim da razmotrite prijedlog ove odluke. Hvala. Otvaram raspravu o prijedlogu odluke o uvođenju riznice. Netko se javlja za riječ? Kolega Katona, izvolite. Veliki pozdrav. Imam samo jedno pitanje u vezi toga. Budući da su proračunski korisnici grada Županje, dječji vrtić Maslačak, gradska knjižnica Županja, gradski muzej Županja, javno vatrogasna postrojba grada Županje, uvođenje riznice. Kako će se to očitovati na njihovo računovodstvo koje već imaju? Pretpostavljam da ostaju postojeća radna mjesta. Znači, samo uvođenje riznice ne donosi nikakve promjene kod proračunskih korisnika u obujmu posla i u u poslovanju oni zapravo i dalje moraju voditi svoje odvojene knjige. Ono što je razlika je to da su svi odljevi i priljevi zapravo vezani za sam gradski proračun, odnosno nešto više toga će se morati događati u samoj gradskoj upravi. Znači, riznica stavlja naglasak na poslovanje preko grada i tu će biti, znači, sve ono što su oni do sada radili preko banke, sad će se to raditi zapravo preko grada. I to je to. Još nešto? Netko? Ok, možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite o donošenju predložene odluke. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o uvođenju riznice grada Županje. Peta točka je razmatranje prijedloga odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju grada Županje. Molim gospođu Troha da nam obrazloži ovaj prijedlog i izvijesti vijeće o stajalištu odbora za proračun i financije. Hvala. Dakle, pred vama je odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju grada Županje. Odbor za proračun i financije na sjednici održane 19.12. jednoglasno prihvatio ovaj prijedlog. U pitanju je zaduživanje putem kratkoročnog revolving kredita do 500.000 eura uz kamatnu stopu 2,44% godišnje fiksno. Dakle, sama odluka, odnosno samo zaduživanje je, ajmo reći, nekakva mjera sigurnosti za premošćivanje potencijalnog jaza između različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. S obzirom da se u 26. godini planiraju značajne investicije, a kako bi se izbjegao potencijalni problem sa predfinanciranjem navedenih investicija i osiguralo plaćanje obveza prema dospjelosti, zapravo nam je ovo nekakav backup, odnosno mjera sigurnosti, da neće proračun doći u probleme sa financiranjem. Molim da razmislite ovaj prijedlog. Hvala. Netko za raspravu? Kolega Katona, izvolite. Hvala. Ja vas ovim putem moram samo pitati, imate li kalkulaciju nakon podizanja ovog kredita i svega onoga što predstoji u 2026. godini, kolika će nam u postocima biti ukupna zaduženost grada, ako se ne varam, to je u biti 20%. Meni je jasno da mi ne možemo dizati kredite ako nismo solventni, ali evo, samo me taj postotak zanima ako ga imate. Hvala. S obzirom da je ovo u pitanju kratkoročno zaduženje, ono zapravo ne ulazi u ovu priču sa 20% dozvoljene zadužnosti. Zapravo, ovo je samo mjera predostrožnosti. Vrlo vjerojatno se kredit neće ni koristiti do 500.000 eura, nego u nekim fazama kako bi se premostio jaz, na primjer, sredstva od države kasne zato što, ne znam, nisu predfinancirana. Postoji mogućnost da će se za dio ovih investicija koje će biti u tijeku povući i predujmovi. U tom slučaju do zapravo korištenja ovog kredita vrlo vjerojatno neće ni doći. Ali s obzirom na velike investicije, s obzirom na to da smo sad i objedinjeni proračun, ovo nam je, kaže, mjera sigurnosti. Što se tiče same zadužnosti, mislim da je taj postotak negdje ispod 15% još uvijek, odnosno nije se promijenio u odnosu na trenutak kad smo tražili odobrenje za kredit. On će vjerojatno biti čak i nešto povoljniji ako bi napravili novi izračun sad kad budemo imali podatke o novim prihodima koji su naravno nešto viši nego što su bili ranije godina. U pravilu se to može raditi, ima smisla raditi nakon što zaključimo poslovnu godinu, odnosno nakon što imamo konačne podatke o ostvarenim prihodima, onda ima smisla tako nešto računati. Sad na novo nismo računali, znači zadnji put kad smo dizali kredit. Je li to sve? Onda možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite o donošenju predložene odluke. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju grada Županje. Šesta točka je razmatranje izvješća o ostvarenju godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada dječjeg vrtića Maslačak Županja za 2024. 25. pedagošku godinu. Molim izvestiteljicu, gospođu Andreju Andrašić-Raguš, da nam iznese izvješće. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Izvješće o radu vrtića obuhvaća razdoblje pedagoške 24. 25. godine, odnosno vremensko razdoblje od 1. 9. 24. do 31. 8. 25. godine, a rađeno je temeljem praćenja rada odgojitelja, zdravstvenog voditelja, ostalih radnika, kao i njihovih izvješća o radu. Od 1.9.24. do 28.2.25. godine dječji vrtić Maslačak djelovao je na dvije lokacije, znači radili smo u centralnom objektu i u područnom odjelu šećerana. Otvaranjem novog područnog odjela u Bošnjacima, koji je počeo sa radom 3.3.25. godine, dječji vrtić Maslačak djelovao je na tri lokacije. U redovni 10-satni program 1.9.24. upisano je 395 djece u dobi od godine dana do polaska u školu, koje smo rasporedili u 17 odgojnih skupina. Među polaznicama je i 68 djece iz drugih naselja, iz Bošnjaka 52 djece, iz Gradišta 12, iz Cerne 2, iz Vrbanje 1 dijete i iz Nuštra 1 dijete. Tako da u centralnom objektu imali smo 15 odgojnih skupina, a u područnom odjelu naši čerani 2. Zbog vrlo velikog interesa roditelja 10.3.2025. godine u centralnom objektu otvaramo još jednu novu mlađu jasličku skupinu, tako da pedagošku godinu 24.25. završavamo sa 19 odgojnih skupina. U toku godine bilo je upisa i ispisa djece. Brojčano stanje djece se mijenjalo po mjesecima. U mjesecu rujnu pedagošku godinu započeli smo sa 395 djece, dok u mjesecu lipnju brojčano stanje je 442 djece. To znači da u toku godine od mjeseca rujna do lipnja upisano je 47 nove djece. U srpnju i kolovozu imamo raspored rada u ljetnom periodu, dolazi do ispisa djece koja kreću u prvi razred, tako je da brojčano stanje sa 31.8.25. 377 djece koja ostaju u vrtiću za narednu pedagošku godinu 25.-26. Temeljem iskazanih potreba roditelja i formiranja odgojnih skupina za provedbu primarnog 10-satnog programa, programa predškola i drugih programa, vrtić je s 1.9.24. godine zapošljavao 77 radnika i to 68 radnika na određeno puno radno vrijeme i 9 radnika na 68 na neodređeno puno radno vrijeme i 9 radnika na određeno. Zbog otvaranja područnog odjela Bubamara u Bošnjacima i nove odgojne skupine, broj djelatnika sa 3.3. je 80 i ostaje nam takav do kraja godine. Što se tiče kratkih programa i u ovoj pedagoškoj godini, imali smo program predškole koji obuhvaća djecu rođenu u periodu od 1. travnja 2017. do 1. travnja 2018. godine. U program predškole upisano je samo 12 djece, od čega 10 dječaka i 2 djevojčice. U predškolu su ove pedagoške godine bila uključena djeca iz Županje i iz Bošnjaka, iz Županje 8 djece, iz Bošnjaka 4. Nakon otvaranja područnog objekta u program predškole u Županji ostaje samo 8 djece, dok smo djecu iz Bošnjaka integrirali u mješovitu vrtićku skupinu. Odrađeno je 256 sati. Ove godine također nastali smo sa projektom vrtka koji je ove godine imao 90 djece. Također imali smo i dalje provedbu ranog učenja engleskog jezika. Engleski jezik pohađalo je 62 djece. Ove godine ušli smo u novi projekt, to je Wood for STEM 2. Promotori su odgojiteljice Ivana Mišković i odgojiteljica Tihana Bušić. Svake godine u mjesecu srpnju i kolovozu radnici vrtića koji koriste svoje godišnje odmore, što zahtjeva drugačiju organizaciju rada i provedbu programa. temeljem prijava roditelja za potrebom korištenja vrtića u ljetnom periodu izrađen je ljetni plan i program rada, te su dobiveni podaci pokazali da će u ljetnom periodu u vrtiću boraviti oko 224 djece jasličke i vrtićke dobi. Djeca su raspoređena u odgojne skupine prema dobi. Nakon proteka ove pedagoške godine 24/25 izražavamo izrazito zadovoljstvo učinjenim kroz sve aspekte odgojno-obrazovnog rada. Posebno zadovoljstvo ističem po osnovi i povećanju broja zahtjeva za upis djece u našu ustanovu, i to ne samo iz razloga zaposlenja roditelja. Želimo vjerovati, a imamo i saznanja da su mnogi roditelji prepoznali značaj uključivanja svog djeteta u vrtićku sredinu, te koju važnu ulogu u odgoju, obrazovanju, razvoju i stjecanju iskustava za njihovo dijete ima vrtić. Sami ne bismo uspjeli u provedbi svojih planova i programa, te se ovim putem zahvaljujemo roditeljima, članovima gradskog i upravnog vijeća vrtića, ustanovama, institucijama, udrugama, medijima i drugim vanjskim suradnicima, odnosno svima koji su nam pružili bilo kakvu vrstu pomoći i suradnje kako bi obogatili naše programe. Posebnu zahvalu upućujemo našem osnivaču, gradu Županja, kroz financijsku potporu i spremnost u rješavanju i razumijevanju naših redovitih i izvanrednih potreba. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu o prijedlogu zaključka. Kolega Katona, izvolite. Hvala. Poštovana gospođo Raguž Andrašić, poštovana Andreja, čestitam vam na uspješnoj protekloj pedagoškoj godini. Želim vam puno uspjeha u daljnjem radu. Želim vam čestitati što ste vi zajedno sa osnivačom unaprijedili rad naših odgojiteljica u vrtiću, samim time povećavši im plaće. To nije bilo lako, nije bilo jednostavno, ali svi znamo da je to potrebno. Mi ćemo danas na gradskom vijeću dići ruku za povećanje cijene vrtića od nekih 20 eura. Vidjeli ste svi komentare na društvenim mrežama, nema komentara. Zašto ih nema? Nema negativnih. Zato što naši ljudi znaju da to povećanje cijene vrtića nije prvenstveno radi povećanja plaća. Narasli su troškovi života, znaju ljudi koliko radite, znaju ljudi koliko vaše odgojiteljice rade, znaju da imaju 25 djece po grupi i znaju da oni, svi vi, to zaslužujete. Ja želim da u narednim godinama se krene približavanju pedagoškog standarda. Ovo što je napravljeno do sada je veliki iskorak kada se pogleda općenito, ne samo Vukovarsko-srijemsko, nego na razini Republike Hrvatske. Ja uistinu bez fige u džepu čestitam svima koji su se odlučili na ovaj ne jednostavan čin. A vama svima u vrtiću, u Maslačaku, svim podružnicama od srca iskreno želim sretnu i uspješnu ovu pedagošku godinu i sve ostale koje slijede. Hvala. Hvala. Ako je to sve, možemo preći na glasovanje. Tko je za donošenje predloženog zaključka? Hvala. Utvrđujem da je gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova da donijelo zaključak o usvajanju izvješća o ostvarenju godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada dječjeg vrtića Maslačak Županja za 2024/25 pedagošku godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju dječjeg vrtića Maslačak Županja. Molim izvjestiteljicu, gospođu Balentović, da nam obrazloži ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Pozdravljam sve članove gradskog vijeća i nazočne. Dakle, pred vama se nalazi prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju dječjeg vrtića Maslačak, koji je potrebno donijeti iz razloga što je odluka koja je donesena 2. svibnja 2023. godine nije dobila suglasnost nadležnog ministarstva iz razloga što je utvrđeno da u Republici Hrvatskoj postojala različita praksa imenovanja navedenog objekta. Dakle, dio osnivača je navedene objekte nazivao podružnicom kao i mi, a ministarstvo nas sada upućuje da to treba biti jedinstveni naziv. Dakle, dječji vrtić ima područni odjel koji obavlja djelatnost i posluje pod nazivom dječjeg vrtića na adresi Šećerana 6A Županja i područni odjel koji naziva Bubamara koji djeluje sa sjedištem na adresi Braće Radića 38A u Bošnjacima. Dakle, ova odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u službenom vjesniku te i ona nadalje ide na nadzor zakonitosti u nadležnom ministarstvu. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite o donošenju predložene odluke. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju dječjeg vrtića Maslačak Županja. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga drugih izmjena pravilnika o mjerilima sudjelovanja roditelja skrbnika u cijeni primarnog programa dječjeg vrtića Maslačak Županja. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Dakle, pred vama se nalaze druge izmjene pravilnika o mjerilima sudjelovanja roditelja, odnosno skrbnika u cijeni primarnog programa dječjeg vrtića. U suštini, uvidjeli ste da se cijena koju snose roditelji djece iz Županje i Bošnjaka povećava za 20 eura, kao što je gospodin Katona utvrdio. Dakle, za redovan 10-satni vrtićki program cijena sada iznosi 100 eura, a za jaslice 113 eura. Razlika nam se veže i za odluku o uvođenju riznice grada Županja, te od sljedećeg mjeseca novčani iznosi koji uplaćuju roditelji uplaćivati će se na naš žiroračun. Dakle, kao što stoji u tekstu ove odluke, neće to više biti žiroračun vrtića, nego žiroračun grada Županja. Ovo je odluka općeg karaktera, stupa na snagu 8. dana od dana objave u službenom vjesniku, a same cijene se primjenjuju od siječnja sljedeće godine. Hvala. Netko za raspravu? Ok. Molim da se izjasnite o donošenju predloženih izmjena. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo druge izmjene pravilnika o mjerilima sudjelovanja roditelja skrbnika u cijeni primarnog programa dječjeg vrtića Maslačak Županja. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje grada Županja. Molim izvjestiteljicu gospođu Balentović da nam obrazloži ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Dakle, pravna osnova za donošenje ovog akta je Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji kaže da predstavničko tijelo jedinice lokalne regionalne samouprave na prijedlog općinskih, odnosno gradskih vijeća, imenuje potreban broj doktora medicine, odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba koje su umrle izvan zdravstvene ustanove. Dosadašnja praksa je bila da to obavljaju isključivo liječnici. Sada smo mi na prijedlog Vukovarsko-srijemske županije. Zahtjev je da se dvije osobe imenuju mrtvozornicima na temelju njihovog iskazane zainteresiranosti. To su Leonardo Ličanin, sveučilišni magistar sestrinstva, specijalist u djelatnosti hitne medicine i Robert Dubravac, magistar sestrinstva. Sukladno njihovoj izraženoj volji za imenovanje, Gradsko vijeće predlaže da se za mrtvozornike za područje grada Županja imenuju te dvije osobe, a ovaj prijedlog se nakon usvajanja upućuje Vukovarsko-srijemskoj županiji na daljnje postupanje. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Molim da se izjasnimo tko je za donošenje predloženog zaključka. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće sa 12 glasova za donijelo zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika za područje grada Županja. Deseta točka je razmatranje prijedloga odluke o raspodjeli sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću grada Županja za 2026. godinu. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži prijedlog. Zahvaljujem. Dakle, u proračunu grada Županje za 2026. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u gradskom vijeću osigurano je 3510 eura, odnosno 270 eura po svakom članu gradskog vijeća. Sredstva pripadaju političkim strankama razmjerno broju njihovih članova u gradskom vijeću, a prema konačnim rezultatima izbora, kao i nezavisnim vijećnicima kojima se isplaćuju svakom pojedinačno na posebne račune financiranja. Ova odluka identična je onoj prošlogodišnjoj koju smo donijeli nakon utvrđivanja konačnih rezultata izbora. Sredstva se isplaćuju kvartalno, stupa na snagu kao opći pravni akt 8 dana nakon donošenja, objavljuje se u službenom vjesniku, a primjenjuje od 1.1. sljedeće godine. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Tko je za donošenje predložene odluke? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o raspodjeli sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću grada Županja za 2026. godinu. Sljedeća točka jeste razmatranje prijedloga odluke o visini jednokratne pomoći za novorođenče u 2026. godini. Molim izvjestitelja gospodina Buljevića da nam obrazloži prijedlog odluke. Hvala predsjednice, lijepi pozdrav svima. Ova odluka je identična prošlogodišnjoj odluci, ne mijenjaju se iznosi, ostaju isti iznosi 800.000 i 5.000 eura za novorođenče. Ova odluka je formalne naravi. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite tko je za donošenje predložene odluke. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o visini jednokratne pomoći za novorođenče u 2026. godini. Sljedeća točka jeste razmatranje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Županja. Molim izvjestitelja gospodina Nikolozo da nam obrazloži ovaj prijedlog. Hvala. Pravna osnova za donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Županja temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske. Dakle, člankom 26 Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da osim djelatnosti iz članka 22 i 24 zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnošću. U slučajima ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značaja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave, ako se po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju, ako je pretežno uslužnog karaktera i ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva. Ovim prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama odluke predlaže se određivanje djelatnosti provođenja mjera obveze preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i djelatnosti sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe komunalnim djelatnostima. Predložene djelatnosti direktno doprinose zaštiti zdravlja stanovništva, uređenju i sigurnosti javnih površina, te ispunjavaju zakonskih obveza jedinica lokalne samouprave. Njihovo uvrštavanje u odluku o komunalnim djelatnostima omogućit će kvalitetnije planiranje, ugovaranje i nadzor pružanja usluga koje se odnose na predložene djelatnosti, te osigurati stabilno funkcioniranje komunalnog sustava u interesu zajednice. Slijedom navedenog, potrebno je donijeti odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Županje. Hvala. Netko za raspravu? Ako ne, možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite tko je za donošenje predložene odluke. Hvala. utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Županja. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga odluke o izmjenama odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na području grada Županja, a temeljem pisanog ugovora. Molim gospodina Nikolozo da nam obrazloži ovaj prijedlog. Hvala. Pravna osnova za donošenje odluke i dopuna odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području grada Županja temeljem pisanog ugovora temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i također odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske. Dakle, člankom 48 Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da jedinica lokalne samouprave može obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz njezina proračuna povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora, te da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom određuje komunalne djelatnosti koje se na njezinu području mogu obavljati na temelju pisanog ugovora. Ovim prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području grada Županja temeljem pisanog ugovora predlaže se da se na temelju pisanog ugovora može povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti provođena mjera obveze preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i djelatnosti sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe. Slijedom navedeno, potrebno je donijeti odluku o izmjenama i dopuna odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na području grada Županja temeljem pisanog ugovora. Hvala. Netko za raspravu? Možemo na glasovanje. Tko je za donošenje predložene odluke? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o izmjenama odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na području grada Županja temeljem pisanog ugovora. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Županja. Molim izvjestiteljicu, gospođu Martinu Marić, da nam obrazloži prijedlog. Hvala. Odbor za izbor i imenovanje predlaže Gradskom vijeću da se za članove izbornog povjerenstva imenuju Zvonko Antunović, Đurđica Peć i Barbara Špurka. Hvala. Hvala. Netko za raspravu? Molim da se izjasnimo o donošenju predložene odluke. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Županje. Ova točka sadrži razmatranje prijedloga odluke o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Županje. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži ovaj prijedlog. Hvala. Pa evo, sukladno članku 22 stavak 9 Zakona o koncesijama, prije objave obavijesti o namjeri davanja koncesije, a na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju, davatelj koncesije mora odobriti nacrt ugovora o koncesiji, sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Ovom odlukom, a na prijedlog prethodno imenovog stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga na području grada Županja, odobrava se nacrt ugovora o koncesiji kojim se uređuju cijena i rok trajanja koncesije te obveze davatelja koncesije i koncesionara. Prijedlog ugovora je u materijalima, tako da evo, ako ima kakvih pitanja. Slobodno. Hvala. Netko za raspravu? Kolega Katona, izvolite. Hvala. Imam jedno pitanje u vezi koncesije. Budući da znamo da mnogi imaju problema sa dimnjačarskim uslugama, sa njihovim ugovaranjem. Našem koncesionaru ističe na ljeto koncesija. Kada se raspiše koncesija, kada se traži ponuđač, jesmo li mi dužni i na koji način smo dužni prihvatiti sve i kakve su u biti, kakva su naša zakonska ograničenja u slučaju da vam se javi neko s kime do sada niste bili zadovoljni. I razmišlja li grad u biti usustaviti svoju dimnjačarsku službu, odnosno imati čovjeka koji bi to mogao raditi, ili na kraju krajeva razmišljamo o povratku starog dimnjačara koji je bio nekada ranije. Hvala. Grad je imao pokušaja, odnosno imao namjeru da putem gradske firme Čistoća ustroji djelatnost obavljanja dimnjačarske službe bezuspješno. Na Zavodu za zapošljavanje nema nezaposlenih dimnjačara. Imamo informacije da se, evo, i da kažem, prethodni dimnjačar počeo baviti, odnosno vratio se toj svojoj djelatnošću. Nadamo se objavom, evo, javnog natječaja i puštanja koncesije u nabavu da će se i on javiti, da će se konkurirati i da će se možda i tu nekakvi uvjeti promijeniti, odnosno bit će možda druga reakcija, odnosno rad kvalitetni. To je to. Kolega Katona, možete. Budući da svi znamo o kakvoj problematici je riječ i da to nije ni malo jednostavno, ja se uistinu nadam da će biti mudrosti od strane grada, naravno i od svih onih koji će se javiti na koncesiju, da će se uspjeti dogovoriti, naravno na zadovoljstvo naših sugrađanki i sugrađana, da dobivaju uslugu kakvu i zaslužuju. Hvala. Hvala. Ako je to sve, možemo preći na glasovanje, pa molim da se izjasnite tko je za donošenje predložene odluke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo odluku o odobravanju nacrta ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Županje. 15. točka je trebala biti razmatranje prijedloga odluke o usvajanju plana upravljanja destinacijom. Gospođa koja nam treba prezentirati ovaj prijedlog odluke je na putu iz Zagreba, krenula je na vrijeme, planirala je stići, ali evo nekakva prometna nesreća, gužva. Dakle, ona putuje, ali će malo kasniti, pa ako se slažete da ovu točku samo presložimo, pa čim žena dođe, onda će se i uključiti u sjednicu, ako ste za, da onda idemo na 16. točku. Hvala. A to je razmatranje prijedloga godišnjeg plana davanja koncesija za 2026. godinu. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži ovaj prijedlog. Hvala. Zakonom o koncesijama utvrđeno da davatelj koncesije izrađuje godišnji plan davanja koncesije i svoje nadležnosti za sljedeću kalendarsku godinu. Godišnjim planom davanja koncesija na području grada Županja za 2026. godinu planirano je davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Županja. Budući da je grad Županja u 2022. godini proveo javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Županja za razdoblje od 4 godine i koje ističe u kolovozu 2026. godine. Gradsko vijeće tijekom kalendarske godine, ovisno o okolnostima, može promijeniti plan koncesije i godišnji plan davanja koncesije izrađen na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu te će biti dostavljeno nadležnom ministarstvu za poslove financija. Predlaže se gradskom vijeću da nakon rasprave usvoji predložen godišnji plan davanja koncesije. Hvala. Netko za raspravu? Onda možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite tko je za donošenje predložene odluke. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo godišnji plan davanja koncesija za 2026. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga odluke o usvajanju izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u JLS na području Vukovarsko-srijemske županije u 2019. i 20. godini. Molim izvjestitelja gospodina Nikolozu da nam obrazloži prijedlog odluke. Hvala. Pravna osnova za donošenje odluke o usvajanju izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije u 19. i 20. godini temelji se na članku 35 Zakona o lokalnoj područnoj samoupravi. Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području naše županije, o čemu je sastavljeno izvješće o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti. Predmet revizije bilo je upravljanje komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije u 2019. i 2020. godini, odnosno provedba aktivnosti iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave u vezi s vođenjem evidencija o komunalnoj infrastrukturi, normativnim uređenjem upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanjem komunalnom infrastrukturom te obavljanjem nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom. Državni ured za reviziju na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije i kriterije za ocjenu učinkovitosti, ocijenio je da je upravljanje komunalnom infrastrukturom u gradu Županji djelomično učinkovito, te je gradu dao 19 naloga i preporuka, čijom bi se provedbom povećala učinkovitost upravljanja komunalnom infrastrukturom. Sukladno dostavljenom izvješću, grad Županja je proveo 8 naloga i preporuka, 5 ih je proveo nakon roka, 5 je djelomično proveo, a 1 nije proveden. Grad Županja i nadalje u vezi postupati prema nalozima i preporukama Državnog ureda za reviziju koji nisu u cijelosti provedeni i slijedom navedenog potrebno je donijeti odluku o usvajanju izvješća o obavljenoj provjeri naloga preporuka. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite tko je za donošenje predložene odluke. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće sa 12 glasova za donijelo odluku o usvajanju izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije u 2019. i 2020. godini. Sljedeća točka jeste razmatranje prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Županja za razdoblje 2026. do 2029. godina. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži prijedlog. Zahvaljujem. Pravna osnova za donošenje ovog akta je Zakon o sustavu civilne zaštite koje predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, dakle Gradskom vijeću grada Županja, daje za dužnost da u postupku donošenja proračuna za sljedeću godinu razmatra i usvaja dokumente, dakle sljedeće 4 točke koje se nalaze pred vama. To su godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite, godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite sa trogodišnjim financijskim učincima, ali i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se donose jednom u 4 godine. Pred vijećnicima se nalazi prijedlog smjernica za razvoj sustava civilne zaštite u razdoblju 2026. 2029. godine. Smjernice su opći pravni akt, stupaju na snagu 8. dana objave u službenom vjesniku, primjenjuje se od 1.1. sljedeće godine, te kao takav akt idu na nadzor u MUP RH. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite tko je za donošenje predloženih smjernica. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 12 glasova za donijelo smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Županja za razdoblje 2026. do 2029. godine. Sljedeća točka jeste razmatranje prijedloga odluke o određivanju pravih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u gradu Županji. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Dakle, pravna osnova ponovo Zakon o sustavu civilne zaštite, ali ovoga puta se radi o odluci koju na prijedlog gradonačelnika donosi Gradsko vijeće. Prijedlog gradonačelnika prvotno je prošao nadzor službe civilne zaštite. U materijalima se nalazi suglasnost na prijedlog navedene odluke. Ova odluka se donosi istovremeno i radi usklađivanja sa statusnim promjenama u pojedinim trgovačkim društvima, a radi se o pravnim osobama koje svojim snagama, dakle svojim zaposlenicima i kapacitetima, radnim strojevima imaju značajnu ulogu u sustavu civilne zaštite. To su Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Podružnica Županja, Čistoća Županja, Komunalije Hrgovčić d.o.o. i Jurkić Gradnja d.o.o. Ovo je opća odluka, stupa na snagu 8. dana i primjenjuje se od trenutka potvrde od nadležnog tijela. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite tko je za donošenje predložene odluke. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće sa 12 glasova za donijelo odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u gradu Županji. Sljedeća točka je razmatranje analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Županja za ovu godinu. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži analizu. Analiza stanja sustava civilne zaštite izrađena na temelju analize, znači svakog pojedinačnog normativne aktivnosti, aktivnosti stožera civilne zaštite, postrojbe civilne zaštite, vatrogastva, financiranja navedenog evidencija, održanog inspekcijskog nadzora, dakle to je temelj ovog akta, 15.10.2025. godine obavljen inspekcijski nadzor Ministarstva unutarnjih poslova kojim je utvrđeno dakle, da sustav civilne zaštite u gradu Županji djeluje na temelju zakona, ispunjava sve svoje obveze, a eto ono što naglašavam da smo ove godine s obzirom na radove izvedene na našoj zgradi održali i vježbu požar u gradskoj upravi koja nam je ukazala na neke pozitivne, ali i neke manjkave situacije, te ćemo vježbu ponavljati i sljedeće godine na način da ćemo popraviti ono što je analizom vježbe utvrđeno kao mali propust. Ova analiza je isto opći pravni akt, stupa na snagu od 8. dana, od dana objave u službenom vjesniku. Hvala. Netko za raspravu? Kolega Katona, izvolite. Hvala. Meni je jasno da je analiza stanja sustava civilne zaštite u biti formalni dokument. Ja se ispričavam što se nisam mogao javiti ranije, ali nama taj dokument nije dostavljen. Znači u materijalima za gradsko vijeće, niti putem naših korisničkih imena, niti na web stranici nam nije dostupan, a budući da smo dobili 40 točaka dnevnog reda, ja sam to vidio tek jutros prije vijeća, znati sami da sam došao na knap. Budući da nam taj dokument nije dostavljen, ja se o njemu ne mogu očitovati i ne mogu glasati. Hvala. Iskreno, evo da, ok, hvala na informaciju, ja isto nisam uočila, ne znam da. Znači, možemo preći na glasovanje, pa evo, molim da se izjasnite o donošenju predložene analize. Tko je za? Ima li tko protiv? Da li je neko suzdržan? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće sa 9 glasova za i 3 suzdržana glasa donijelo analizu stanja sustava civilne zaštite na području grada Županja za ovu godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Županje za 2026. godinu sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 26. do 28. godina. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite. Zahvaljujem. Dakle, pravna osnova je ponovo Zakon o sustavu civilne zaštite, gdje predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave donosi godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Gradsko vijeće sukladno navedenim odredbama donosi ovaj opći dokument. Nakon njegovog usvajanja on se primjenjuje u sljedećoj godini zajedno sa izvršavanjem proračuna. Hvala. Da li je neko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite tko je za donošenje predloženog plana. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće sa 12 glasova za donijelo godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Županja za 2026. sa financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 26. do 28. godine. Evo, možemo u drugi dio sjednice nastaviti, s tim da nas je kolega Marin napustio, evo, opravdao se da ne može dalje, tako da nastavljamo sjednicu sa 12 nazočnih vijećnika. 11. Pardon, 11. Isprika. Sad smo na točki 22. To je razmatranje prijedloga programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana grada Županje za 2026. godinu. Molim izvjestitelja gospodina Buljevića da nam obrazloži ovaj prijedlog. Zahvaljujem se. Ja neću posebno obrazlagati programe, budući su programi integralni dio proračuna, tako ako ima ko pitanja, glasovat će se naravno za svaki program posebno, ali neću nijedan program posebno isticati niti ga obrazlagati. Imate sve u materijalima. Ako ima ko kakve pitanja, može slobodno postaviti. U redu, hvala. Netko za raspravu? Onda možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite tko je za donošenje predloženog programa. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo program javnih potreba u području djelovanja udruga građana grada Županja za 2026. godinu. Sljedeće je razmatranje prijedloga programa javnih potreba u sportu grada Županje za 2026. godinu. Pa evo, otvaram raspravu. Onda možemo na glasovanje. Tko je za donošenje ovog programa? Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo program javnih potreba u sportu grada Županje za 2026. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Županje za 2026. godinu. Evo, kao što smo čuli, nema posebnog iznošenja programa, pa otvaram raspravu. Ako ne, onda molim da se izjasnimo o donošenju predloženog programa. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo program javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Županja za 2026. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga programa javnih potreba u kulturi grada Županje za 2026. godinu. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Pred članovima Gradskog vijeća nalazi se program javnih potreba u kulturi grada Županje za 2026. godinu. Ovoga puta izlažem ga ja ispred dva odjela, ispred upravnog odjela za poslove gradonačelnika, u čijoj domeni su projekti udruga građana i kulturne manifestacije, te gradske službe, u čijoj domeni su proračunski korisnici grada Županja iz kulture, to su gradski muzej i gradska knjižnica. Sastavni dijelovi programa već su uvršteni u upravo usvojeni proračun grada Županje, te predlažem Gradskom vijeću nakon rasprave da usvoji navedeni program. Hvala. Netko za raspravu? Možemo na glasovanje. Tko je za donošenje predloženog programa? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo program javnih potreba u kulturi grada Županje za 2026. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja grada Županje za 2026. godinu. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži prijedlog. Zahvaljujem. Dakle, pri članovima Gradskog vijeća nalazi se prijedlog programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja grada Županje za 2026. godinu. Navedeni prijedlog težak je 1.370.000 eura. Ovaj dokument kao opći pravni akt stupit će na snagu nakon usvajanja objave službenom vjesniku. Dakle, promijenilo se, samo odnosi fiskalne održivosti sredstava dječjih vrtića koji su rađeni procjenjivo po iznosima iz prošle godine, budući da Vlada Republike Hrvatske odluku još nije donijela. Sredstva dječji vrtić Maslačak i dalje povlači prema svojim zahtjevima, a dječji vrtić Maslačak je i dalje ovlašten provoditi, osim cjelodnevnog 10-satnog programa, i kraće dnevne i više dnevne programe. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Tko je za donošenje predloženog programa? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja grada Županje za 2026. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2026. godinu, pa molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži ovaj prijedlog. Hvala. Šumski doprinos su namjenska sredstva koje plaćaju pravne ili fizičke osobe za obavljanje prodaje proizvoda i iskorištavanja šuma. Sredstva se koriste za isključivo gradnju i održavanje komunalne infrastrukture. Planirana sredstva za realizaciju 2026. godine su 50.000 eura i raspoređena su, evo kako je navedeno u programu, na dvije aktivnosti, odnosno aktivnost održavanja nerazvrstanih cesta i kapitalne projekte iz rada projekata. Predlaže se Gradskom vijeću da nakon rasprave usvoji program utroška sredstava šumskog doprinosa. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Tko je za donošenje predloženog programa? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2026. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za sljedeću godinu. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži program. Hvala. Evo, program gradnje u skladu je sa usvojenim proračunom za 2026. godinu. Planiran je u iznosu od 6.066.200 eura. Ono što je najznačajnije u sljedećoj godini je realizacija projekta izgradnja biciklističke infrastrukture u ulici Matije Gubce braće Radića, budući da projekt nije realiziran u 2025. godini, te rekonstrukcija ceste i pješačke staze u Vinkovačkoj ulici u planiranom iznosu od 3.450.000 eura. Dalje, Lavoslav Ružičke i izgradnja ceste staze za karting, također koja je bila planirana u 2025. godine, je prolongirana na 2026. godine. Predlaže se Gradskom vijeću da nakon rasprave usvoji program gradnje objekata i uređaja za 2026. godinu. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Tko je za donošenje predloženog programa? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2026. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture u 2026. godini za grad Županja. Molim izvjestitelja gospodina Nikolozu da nam obrazloži ovaj prijedlog. Program održavanja komunalne infrastrukture sačinjen na bazi prihodne strane, odnosno sredstava komunalne naknade i sredstava šumskog doprinosa u ukupnom iznosu od 730.170 eura. Planiran je u ovim aktivnostima koje ste mogli vidjeti u materijalima. Možda od značajnijih je istaknuti uređenje novostupa u dijelu Ivana Gundulića, istočna strana, od ulice Ljudevite Gaje do Matije Petra Katančića i dio ulice Franje Račkog, također novostup. Zadržano je jednako održavanje komunalne infrastrukture kao što je bilo i u 2025. godini. predlaže se gradskom vijeću da nakon raspravi usvoji prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Tko je za donošenje predloženog programa? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo program održavanja komunalne infrastrukture u 2026. godini za grad Županja. Došli smo do 30. točke, a to je razmatranje prijedloga odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Županja u sljedećoj godini. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži prijedlog. Hvala. Sredstva od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području grada Županja su namjenska sredstva. Koriste se isključivo za uređenje ruralnog prostora, izgradnjom i održavanjem infrastrukture vezano za poljoprivredu i akvakulturu. Planirana sredstva za 2026. godinu su u iznosu od 50.100 eura i raspoređena su na ove aktivnosti koje su u odluci, a to je održavanje poljskih puteva, čišćenje i obnova kanalske mreže i sufinanciranje i subvencije i donacije u poljoprivredi. Predlaže se gradskom vijeću da nakon rasprave usvoji odluku o trošenju sredstava ostvarenih zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta. Hvala. Otvaram raspravu o prijedlogu. Ok, možemo na glasovanje. Tko je za donošenje predložene odluke? Utvrđujem da je gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo odluku o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Županja u 2026. godini. Sljedeća točka je razmatranje drugih izmjena programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana grada Županje za 2025. godinu. Molim izvjestitelja gospodina Buljevića da nam obrazloži ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Ja ću isto kao i za redovne programe za proračun 2026. godine neću posebno obrazlagati niti jednu izmjenu programa. Stojim tu na raspolaganju ako ko kakvi ima pitanja. Hvala. Svi ste imali uvid u programe. Netko za raspravu? Kolega Katona, izvolite. Ja se zahvaljujem i ovim putem moram pitati sve prisutne. Nešto mi ovdje nije jasno, nešto neštima. Mi smo na početku sjednice usvojili razmatranje prijedloga drugih izmjena programa, a u svim materijalima su navedene treće izmjene programa. Treće izmjene koje je potpisao gradonačelnik i koje je potpisao gospodin Buljević. A što se toga tiče, ok, tipfeler, međutim, vi ste gospodine Buljeviću pravnik, ja sam strojar, vi znate da mi ovdje dižemo ruku za službene dokumente i ne može na službenom dokumentu koji se donosi na gradskom vijeću biti tipfeler. A mi smo imali 17.12.2024. godine, znači prošle godine, prijedlog programa javnih potreba. Dakle, ovo nisu druge izmjene, ovo nisu treće izmjene, ovo su prve izmjene, odnosno samo izmjene, jer mi to do sad uopće nismo mijenjali. Budući da je ovo onako ovlaš napisano metodom copy-paste, iako sam podržao rebalans proračuna za 2025. ja ovo ovdje ne mogu podržati, jer ono što je navedeno u točki i ono što su sadržaj i ono što je realno stanje u biti ne pije vode. Hvala. Mislim, ja ne znam šta tu nije jasno ako se kaže odmah u startu da je tipfeler. Vrlo jednostavno, vaša volja, hoćete glasovati, hoćete ili nećete. Da, tako je. Tako je, u ostalom da, ja jesam pravnik, da, vi jeste strojar. Ok. Dakle, utvrdili smo da je običan tip feler u pitanju, a ako nema više niko za raspravu, predlažem da pređemo na glasovanje. Tko je za donošenje ovog programa? Ima li netko protiv? Ima li suzdržanih? Samo sekundu, molim vas. Znači, vi uopće se ne izjašnjavate? Ne? Aha. Ajmo ponovi. Samo malo, 7-1. 8. Ne, 7, dobro. Znači 8 za, 1 protiv, suzdržanih nema. Ok. Dobro, možemo konstatirati da je gradsko vijeće sa 8 glasova za, 1 glasom protiv donijelo, ovako kako piše u Stipfele, druge izmjene programa javnih potreba u području djelovanja udruga grada Županja za 2025. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga drugih izmjena programa javnih potreba u sportu grada Županja za 2025. godinu. Molim gospodina Buljevića da nam obrazloži ovaj prijedlog. Aha, na sve, ok. Sve su materijalima, pa evo otvaram raspravu i ovom prijedlogu. Kolega Katona, izvolite. Pozdrav. Još jednom imamo još jedan tip feler. Ponovno je usvojena točka dnevnog reda drugih izmjena programa. Unutra su potpisani dokumenti trećih izmjena programa. Budući da tip feler može biti da izmjene pišu broj koji god hoćemo, a ne broj koji slijedi redoslijedom, meni je to kao strojaru jasno. Vama bi kao pravniku trebalo biti jasno, gospodine Buljeviću, da se presude ruše zbog zareza ili ne, ali ovo je meni samo pokazatelj načina na koji vi radite i hvala vam na tome. Ok, idemo na glasovanje. Tko je za donošenje predloženih izmjena? Da li je netko protiv? Hvala. Utvrđujem da je gradsko vijeće sa 8 glasova za i 3 glasa protiv donijelo druge izmjene programa javnih potreba u sportu grada Županja za 2025. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga izmjena programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Županja za 2025. godinu. Pa evo, idemo odmah na raspravu. Ok, onda molim da se izjasnimo o donošenju predloženih izmjena programa. Tko je za? Hvala. Utvrđujem da je gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Županja za 2025. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga drugih izmjena programa javnih potreba u kulturi grada Županja za ovu godinu. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Dakle, pred vijećnicima se nalazi prijedlog drugih izmjena programa javnih potreba u kulturi u kojem su novčani iznosi koji se izdvajaju iz sredstava 1.1, dakle proračuna grada Županja, usklađeni sa upravo usvojenim rebalansom proračuna grada Županja. Dakle, dokument koji je opći pravni akt stupa na snagu 8. dana od objave u službenom vjesniku, kao i sam treći rebalans proračuna grada Županja za ovu godinu. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Tko je za donošenje predloženih izmjena programa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo druge izmjene programa javnih potreba u kulturi grada Županje za 2025. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga drugih izmjena programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja grada Županje za ovu godinu. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Pred članovima gradskog vijeća nalazi se prijedlog drugih izmjena programa javnih potreba područje predškolskog odgoja i obrazovanja za 2025. godinu. Novčani iznosi koji se izdvajaju iz sredstava grada Županja usklađeni sa upravo usvojenim trećim rebalansom, dakle trećim izmjenama i dopunama proračuna grada Županja za ovu godinu. Hvala. Netko za raspravu? Možemo na glasovanje. Molim da se izjasnite tko je za donošenje predloženih izmjena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo druge izmjene programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja grada Županje za 2025. godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga trećih izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži ovaj prijedlog. Hvala. Ove treće izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu su u skladu sa usvojenim izmjenama proračuna. Program je sačinjen u iznosu od 1.074.050 eura. On je za 2.351.720 eura manji od osnovnog proračuna. Jedno od značajnijih promjena su povećanje sredstava za izradu projektne dokumentacije. Povećanje se odnosi na aktivnosti koje su bile vezane za izradu idejnog projekta za smještaj starijih osoba i druge prometne i geodetske elaborate potrebnih za rješavanje, odnosno formiranje katastarskih čestica. Zatim, rekonstrukcija ulice Vinkovačke prolongirana za 2026. godinu. Također ulica Lavoslav Ružičke i izgradnja ceste za karting. To je ukratko, ako imate kakvih pitanja, nakon rasprave prilažem usvajanje trećih izmjena programa gradnje. Hvala. Netko za raspravu? Kolega Katona, izvolite. Hvala. Imam samo jedno pitanje u vezi kapitalnih projekata, odnosno vezano za izradu projekata. U prolazu ste rekli da ste spomenuli, ali vjerujem da bi ovo naše sugrađanke i sugrađani htjeli čut, jer do povećanja sredstava između ostalog dolazi zbog izrade idejnog rješenja za izgradnju doma za starije i nemoćne. Pa bih vas zamolio samo još jednom da ponovite nama svima i svima onima koji nas slušaju ili će nas slušati da znaju u biti o kakvom idejnom rješenju riječ. Jasno je da će trebati određeno vrijeme, dosta vremena da se to realizira, ali svi smo bili na tragu posljednjih godina da nam je to potrebno, pa evo samo da pojasnite u biti čemu se možemo u budućnosti nadati. Hvala. Hvala na pitanju. Grad je angažirao stručnog izrađivača za rješenje te problematike, odnosno izgradnju objekta za starije i nemoćne osobe. Znamo da je grad vlasnik objekata na Šćerani, odnosno zgrade Kristala. Bivši restoran Kristal nije u funkciji, te ga se želi prenamijeniti u smještaj za starije osobe sa kapacitetom od 48 osoba. To je navedeno ovdje u ovoj stavci izrada projekata, zato je to na financijsko povećanje iz tih razloga. Dalje slijedi izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. Hvala. Hvala. To sve. Možemo na glasovanje. Tko je za donošenje predloženih izmjena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo treće izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za ovu godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga trećih izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini za grad Županja. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži i ovaj prijedlog. Hvala. Pa da ne navodim sad sve ove detalje izmjena, ono što je najbitnije je financijski dio, a to je da je povećanje plana sa planiranih 1.029.285 eura potrebno povećati za 32.085 eura, odnosno novi iznos je 1.061.370 eura. Evo, u samom programu su navedeni razlozi predloženog povećanja, pa predlažem Gradskom vijeću da nakon rasprave usvoji ove treće izmjene programa održavanja. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Tko je za donošenje predloženih izmjena? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo treće izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini za grad Županja. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga trećih izmjena programa utroška sredstava šumskog doprinosa za ovu godinu. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži prijedlog. Hvala. U ovoj godini planira sredstva od 225 tisuća eura šumskog doprinosa. Planiraju se povećati za dodatnih 200 tisuća, odnosno na ukupan iznos od 425 tisuća eura. Sredstva su namjenska i raspoređena su u programu gradnje i programu održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu. Vidi se u navedenom programu za koje aktivnosti se koriste, te dajem na raspravu. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Tko je za donošenje ovih izmjena? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo treće izmjene programa utroška sredstava šumskog doprinosa za ovu godinu. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga drugih izmjena odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Županja u ovoj godini. Molim gospodina Nikolozu da nam obrazloži ovaj prijedlog. Hvala. Pa evo, bilo je potrebno izmijeniti ovu odluku zbog većeg prihoda sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske. Najznačajnije su promjene u prihodu od prodaje, odnosno poljoprivrednice su prije 11 godina kupili poljoprivredno zemljište. Ove godine zadnja rata došla na naplatu, platili su zaostatke, platili zadnju ratu, te iz tog razloga je bilo potrebno izmijeniti ovu odluku. Rashodi su navedeni u odluci, koriste se, kao što sam rekao, za ruralnu infrastrukturu, za održavanje i gradnju, te predlažem Gradskom vijeću da nakon rasprave usvoji predložene izmjene. Hvala. Hvala. Netko za raspravu? Ok, možemo na glasovanje. Tko je za donošenje predložene odluke? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo odluku o drugim izmjenama odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Županja u 2025. godini. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi. Molim gospođu Balintović da nam obrazloži prijedlog. Zahvaljujem. Dakle, pri članovima Gradskog vijeća nalazi se odluka koja je pravni temelj Zakon o komunalnom gospodarstvu, koji u svom članku broj 62 kaže da odluke o proglašenju određenih nekretnina javnim dobrom u općoj upotrebi, kao i odluke o ukidanju njihovog statusa, donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, to je, dakle, u ovom slučaju Gradsko vijeće grada Županja. Nekretnina nakon usvajanja ove odluke i dalje ostaje u vlasništvu grada Županje, ali će na nekretnini općinski sud, stalna služba u Županji, izvršiti brisanje statusa javnog dobra u općoj upotrebi, nerazvrstane ceste, Sama nekretnina nalazi se u području ulaza iz ulice Ilirskog preporoda u nogometni klub Graničar, tenisko igralište i tamo onaj, dakle, zabačeni čošak. Odluka općeg karaktera stupa na snagu 8. dana po danu donošenja. Hvala. Netko za raspravu? Kolega Katona, izvolite. Hvala. Ja imam samo jedno pitanje, a to je ako možemo dobiti dodatno pojašnjenje zašto se to radi. Da, to jeste riječ o ulasku tamo na teniske terene sa lijeve strane od ulaska na Graničar. Zašto to pitam? Budući da ukidanjem statusa javnog dobra pretvaramo nerazvrstanu cestu iz neotuđivog dijela zajednice u imovinu u kojem lokalna uprava može raspolagati. E sad, budući da ćemo mi to uzeti na raspolaganje, je li to kasnije u planu davanje teniskim terenima ili nogometnom klubu Graničar? Znači, samo da znamo koji je dalje plan. Hvala. Evo, pročelnik Nikola Oza će odgovoriti. Dakle, radi se o dijelu ulice Ilirskog preporoda koji jednom površinom ulazi unutar granica teniskog kluba, odnosno to se cijepa sada na ulazu na ogradi. Po građevinskoj dozvoli za zgradu upravnu koja je planirana za gradnju je potrebno prije početka građenja formirati i građevinsku česticu. Dakle, u građevinskoj dozvoli nam stoji da spajanjem 4 trenutno katastarske čestice moramo formirati građevinsku česticu te možemo započeti gradnju. Ovo je samo jedan dio geodetskih radova koje je potrebno prije početka radova izvesti. Ostatak ulice Ilirskog preporoda ostaje javna površina. Hvala. Hvala. Je li to to? Možemo na glasovanje. Tko je za donošenje predložene odluke? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi. Sljedeća točka je razmatranje prijedloga odluke o davanju suglasnosti na sklapanje dodatka ugovora. Molim gospođu Balentović da nam obrazloži ovaj prijedlog. Zahvaljujem. Dakle, pred vijećnicima se nalazi odluka o davanju suglasnosti na sklapanje dodatka dva ugovora o kupoprodaji. Dodatak 2 sklapa se sa tvrtkom Fundus Županja d.o.o. koja je od grada Županja kupila nepretnine neposredno u samu zgradu autobusnog kolodvora u Županji. Dakle, investitor nas je zamolio je grad Županju za produženje roka za stavljanje u funkciju navedenih nekretnina za dodatnih godinu dana. Budući da je u međuvremenu proteklih godinu dana on uspio u sporovima, sudskim sporovima koje je imao sa dosadašnjim svojim ponuditeljima. Ono što je značajno reći jeste da grad Županja na ove nekretnine ima uknjiženu zabranu otuđenja, tako da smo se pravno osigurali od bilo kakvih njegovih malverzacija, a po donošenju ove odluke gradonačelnik će biti ovlašten sklopiti dodatak 2 ugovora o kupoprodaji koji poduzetniku daje još dodatan rok od godinu dana za dovršetak planiranih radnji. Hvala. Netko za raspravu? Kolega Katona, izvolite. Hvala. I hvala vam na vašem objašnjenju što ste rekli da je u prethodnoj godini investitor uspio riješiti određena pitanja, jer ova naša priča je krenula 2007. godine, to znači 18 godina. Znate svi šta bude s djetetom nakon 18 godina. I prije ovoga vašeg objašnjenja ja sam bio razmišljanja da sam protiv ovoga, bez obzira što će odluka biti donesena, da se razumijemo, ali budući da ste vi rekli da je u zadnjih godinu dana dobar dio toga riješen, mijenjam svoje u biti razmišljanje i slažem se ja sa dodatnom godinu dana, ali smatram da bi to trebalo biti zadnje, jer nakon 18 godina što neko zavlači na različite načine, nemam riječi, jer po primicima 2022., 2023., 2024. naš investitor nema ni za suhu kiflu. Ja bih volio da se varam I što se mene tiče, smatram da su svi razmišljanja da nakon 19 godina bi trebalo ipak reći dosta. Evo, hvala puno. U redu, hvala. Još netko? Možemo onda na glasovanje. Tko je za donošenje predložene odluke? Hvala. Utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo odluku o davanju suglasnosti na sklapanje dodatka u ugovoru. I evo, sada se vraćamo zapravo na 15. točku za koju smo zamolili odgodu, obzirom da je izvjestiteljica putovala malo otežano i uz prometne nezgode iz Zagreba. Pa evo, idemo na razmatranje prijedloga odluke o usvajanju plana upravljanja destinacijom. Molim izvjestiteljicu. Ispričavam se, evo prvo će gospodin Kruno Šarić nešto uvodno reći, a onda gospođa Katarina Miličević obrazložiti ovaj prijedlog odluke. Hvala. Šećer na kraju. Lijep pozdrav svima. Evo ja se ispričavam, kolegica je malo duže putovala, ali evo bitno da ćemo stići usvojiti, odnosno ona predstaviti plan upravljanja. Što je točno plan upravljanja destinacijom, čućete nešto više. Plan će iznijeti gospođa Katarina Miličević, koja je direktorica tvrtke Turizam Lab, koja je ovaj plan upravljanja i izradila. Vidjeli ste da je bio i na savjetovanju. U sam plan upravljanja su bili uključeni svi relevantni čimbenici. Ono što je bitno za reći, ovo je za turističku zajednicu ključni dokument, jer od iduće godine se turistička zajednica bez ovakvog plana neće moći javiti na jedan natječaj, a vidimo da nam to u zadnje vrijeme jako dobro ide, pa bi šteta bila da na tome stanemo. Pa evo, ja bih sada prepustio riječ gospođi Katarini. Izvolite. Dobar dan svima, poštovana predsjednice Gradskog vijeća, poštovani vijećnice, evo hvala vam na strpljenju što ste pomaknuli ovu točku dnevnog reda. Meni će biti zadovoljstvo ime konzorcije da vam ukratko prezentiram što je zapravo to plan upravljanja. Budući da ste dobili dokumentaciju, ja se neću toliko puno osvrtati na ono što piše unutar same dokumentacije, nego ću staviti naglasak na tri stvari, čisto da ih pojasnim, da adresiram što je najbitnije i na koji način se ovo veže za zakonsku regulativu Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i Zakon o turizmu koji je donesen prije godinu po dana. Naime, sve destinacije u Hrvatskoj koje imaju turističku zajednicu su obvezne do kraja ove godine usvojiti planove upravljanja čiji je cilj bio sljedeći. Destinacije koje se nalaze u naših 7 primorskih županija morale su u skladu s ciljevima održivosti Agendom 2030 donijeti projekte koji će smanjiti pritisak na te destinacije i olakšati kretanje turista u destinacijama. Međutim, sve one druge destinacije koje se nalaze na kontinentu imaju cilj napraviti i izraditi projekte koje će pomoći u turistifikaciji destinacije. Što to zapravo znači? Znači da se naprave projekti koji će doprinijeti kako dobrobiti lokalnog stanovništva, isto tako i pomoći razvoju turističkih proizvoda unutar destinacije. I zapravo je to sama svrha plana upravljanja. Znači, plan upravljanja nije strategija. Vidjet ćete kasnije da je plan upravljanja usklađen sa svim strateškim dokumentima, bilo da se radi o strategiji turizma Republike Hrvatske ili da se radi o strategiji turizma Vukovarsko-srijemske županije. Plan upravljanja zapravo sublimira projekte, isto tako podijeljene u tri kategorije, koji trebaju biti provedeni kroz naredni nekoliko godina. I ovo što je direktor turističke zajednice naglasio, znači ti projekti se neće moći provesti i neće se moći aplicirati za sredstva ako ne budu usvojeni unutar plana upravljanja. Kratko da prođem kroz prezentaciju. Je li ide? Radi. Mogu ja evo i kliknuti, dovoljna su nam tri slajda. Može, bravo. Evo ovako, dovoljna su nam tri slajda. Ja ću samo pokazati ono što je ključno, a to je da je sam ovaj plan upravljanja imao snažno zadan metodološki okvir Ministarstva turizma i sporta, tako da se kompletno u izradi dokumentacije ispoštovao cijeli metodološki okvir, provedene su sva istraživanja i provedene su sve relevantne radionice koje su bile bitne da zaključimo jedan ovakav dokument. Isto tako, cijela dokumentacija je usklađena, ono što sam rekla, usklađena je s nacionalnom strategijom razvoja turizma, usklađena je s programima i s dokumentima Vukovarsko-srijemske županije, isto tako usklađena je sa svom vašom postojećom dokumentacijom. I ono što je meritum zapravo ovakvog jednog dokumenta, meritum su upravo projekti. Kao što vidite na slajdu, znači mi te projekte dijelimo na tri dijela i to je ono što zapravo vi danas trebate staviti fokus i to su projekti koje vi danas trebate usvojiti. Znači imamo projekte koji pridonose provedbi mjera koje su potrebne za doprinos ostvarenju tih pokazatelja održivosti na razini destinacije. Imamo projekte posebnog značaja, imamo projekte koji su kombinacija 1 i 2, znači i projekti posebnog značaja i koji doprinose razvoju održivog turizma u destinaciji. Ako to pogledamo u tablici, možda je sad malo, mislim da mrvicu je mutno na slajdu, ne znam koliko ovo vidite, znači ali ako pogledamo ukupno skupinu 1, ukupno skupinu 2 i ukupno skupinu 3, doći ćemo otprilike negdje do 16 milijuna eura koliko je potrebno ulaganja da se zapravo provedu projekti na razini destinacije. Znači prva skupina ima nešto manje iznos, odnosno jedan relativno manji iznos za ulaganje, druga skupina nešto veći, međutim ovi strateški projekti koji su zapravo i najvažniji za koja treba povući sredstva kako iz Ministarstva turizma, ali tako i iz drugih izvora financiranja, zapravo čine najveći dio financijskog okvira ovakvog jednog dokumenta. Kruno, jel mogu ja samo zamoliti da se na tu na ekranu prikaže da se prikažu ovi projekti, jer mutno je, bojim se da nitko ne vidi projekte. Ne znam jeste uspjeli uopće pogledati dokumentaciju, jeste uspjeli pogledati projekte koji su unutar. Jeste. Da, samo da mi tu stavite na ekran. Da. Da. E, bravo, može, sjajno. Evo, dajte, mogu ja prebaciti tu kod sebe. Slobodno, samo. Aha. Možemo isključiti. Možemo isključiti, bravo. Evo. Ne, samo da imate ovo. Bravo, evo ga. Ima dovoljno kao. To je sjajno, moderna tehnologija nas uvijek pomalo, uvijek nas pomalo zezne. Uglavnom, znači imamo u prvoj skupini projekata, imamo projektnu tehničku dokumentaciju za biciklističku infrastrukturu grada Županje, karting arenu i izgradnja smještajnih i pratećih sadržaja uz teniske terene. Znači karting arene i izgradnja smještajnih kapaciteta još uvijek nije definiran njihov financijski okvir, budući da za to ipak treba izraditi znatno ozbiljniju dokumentaciju za same te projekte, kako bi uopće se mogao izračunati taj financijski potencijal. U drugoj skupini projekata imamo pristanište na Savi, hotel, rekonstrukcija restorana Graničar i za ta dva projekta isto tako treba napraviti posebnu dokumentaciju. To su ozbiljne investicijske studije kojima treba izračunati potencijal ovakvih projekata. Imamo projekt Šokačko sjelo, vašu najpoznatiju manifestaciju, za koju isto tako neće moći biti povučena sredstva iz fondova financiranja ako ne bude unutra u ovom dokumentu. Imamo manifestaciju Kruh naš svadašnji i imamo promociju grada Županje kao koljevke nogometa i tenisa, za što isto tako još treba izračunati financijski potencijal. Ukupno u toj drugoj skupini projekata je otprilike pola miliona eura za sada izračunatih investicija. I treća skupina projekata, to su oni projekti koji su od strateške važnosti, je uspostava interpretacijskog centra Čardak, zatim posjetiteljski centar Slavonski Bečarac, izgradnja biciklističke infrastrukture Županje i izgradnja turističkog memorialnog sportskog centra za koju također treba izraditi financijski okvir kada za to dođe vrijeme. Evo, toliko od mene za sada u ovom dijelu prije nego otvorim s moje strane raspravu, a to će predsjednica, evo dalje prepuštam njoj ako imate nekih pitanja. Znači ovo je meritum zapravo plana upravljanja. Hvala. Evo, netko za raspravu. Kolega Katona, izvolite. Ja ću biti tu i spremno vam odgovarati na pitanja. Ne, imam samo jedno pitanje. Hvala vam puno na vašem izlaganju. Pogledao sam materijale. Imam samo jedno pitanje za vas. Budući da znate otprilike proračun grada Županje i da vidimo ovdje iznose ukupno otprilike 16 milijuna eura, što vi mislite koliko je realno vrijeme da grad Županja provede sve ono što ste vi nama naveli, znači koji je vremenski, realni vremenski rok. Hvala. Hvala vam na sjajnom pitanju. Zapravo ovo je pitanje koje muči sve destinacije u Republici Hrvatskoj, znači niste jedina destinacija koja ima ovo pitanje. Naime, i samo Ministarstvo turizma i sporta se ogradilo u ovom dijelu, iako su oni zakonski propisali upravo da se na ovaj način adresiraju projekti i u prvoj iteraciji obećali financiranje tih strateških projekata, ipak se postavlja pitanje hoće li se na razini države naći sredstva kojima će se isfinancirati svi ovi projekti. Ako pogledamo, otprilike 300 destinacija u Hrvatskoj u ovom trenutku ima vrlo sličnu strukturu projekata i vrlo slične iznose. Ako se nađu sredstva, ne vidim razlog da se to ne izrealizira u nekom srednjoročnom razdoblju. Kad kažem srednjoročno, mislim na otprilike nekih 7 godina. Ali ako se sredstva ne nađu, nažalost, dio projekata će ostati na razini cijele Hrvatske nerealiziran i on nema veze nužno s vama i s vašim upravljanjem. On zaista je isključivo vezan na izvore financiranja, jer, kažem, cilj je bio na ovaj način turistificirati Hrvatsku i cilj je bio na ovaj način naći sredstva da se ta infrastruktura koja se koristi i za turiste, ali prije svega za lokalno stanovništvo, da nam se unaprijedi na razini države ta infrastruktura. Bilo bi idealno kada bi zapravo međuresorna suradnja išla u tom smjeru da ministarstva nađu zajedno sredstva kojima će ovo isfinancirati, ali evo to je sad, kažem, nešto što zaista više ne ovisi o jedinicama niti lokalne, niti regionalne samouprave. Hvala. Još netko? Ako je to to, onda molim da se izjasnimo o donošenju predložene odluke. Tko je za? Hvala. Gospodo, hvala vam i čestitam na usvajanju plana upravljanja. I sretno s provedbom. Svako dobro. Hvala i vama. Evo, dakle, utvrđujem da je Gradsko vijeće jednoglasno sa 11 glasova za donijelo odluku o usvajanju plana upravljanja destinacijom. I evo, ovime smo iscrpili današnji dnevni red, ali prije nego što zaključim sjednicu, evo, povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana, svima vama i vašim obiteljima, kao i svim županjkama i župancima, čestitam sretan i blagoslovljen Božić i sretnu novu 2026. godinu uz puno zdravlja, sreće i osobnog uspjeha. Dakle, zahvaljujem se svim članovima Gradskog vijeća, gradonačelniku i izvjestiteljima i zaključujem 5. sjednicu Gradskog vijeća grada Županja.